Dalla Barcellona nos pot cantar, perquè és privada, perquè és privada. Dalla Barcellona nos pot cantar, perquè és privada d'un capital. En el Raval li varen demanar uns paperets, uns paperets, i com que no els hi varen trobar, l'han expatriat sense informar ningú. I a l'abueleta me l'han desahuciat, fent-li un bull, fent-li un bull. I a l'abueleta me l'han desahuciat, pese a tenir contracte indefinit. Venen de fora i ens trauran, són els turistes, són els turistes. Venen de fora i ens trauran, putos guiris, ho, ho. Are you talking to me? 1984 no està tan lluny, és un mal tripi, la plaça al tripi. 1984 no està tan lluny, el gran hermano ja està aquí. I ara l'Enric ens ho ha dit ben clar, no és tan difícil, no és tan difícil. I ara l'Enric ens ho ha dit ben clar, qui no fa res és perquè ja no val. Hola, va, i l'hotel Vela per aquí. Mossos d'esquadra per tots carrers, som catalans, som catalans. Mossos d'esquadra per tots carrers, tri-ti-ti-ti-ti, xim-pum, xim-pum, tri-ti-ti-ti-ti, xim-pum, xim-pum. Barcelona no es pot fer res si no es pagant, si no es pagant. A la Barcelona no es pot fer res excepte comprar i callar. Unes sirenes han retombat per tots carrers, per tots carrers. Unes sirenes han retombat perquè la guerra mai no ha marxat. No pots cantar, no pots ballar, no pots jugar ni protestar. No pots menjar, no pots pintar, no pots cuinar ni intercanviar. No et pots sentar, no et pots gitar, no pots ni riure, ni viure, ni xiure. No pots pots cridar, no pots follar, no pots llogar, ni estendre la roba, ni fer-te un quinto. No pots fer res, no pots fer res, no pots fer res, de res, de res, de res, de res, de res, de res, de res, de res, de res, de res. Desallotgem la precarietat, desocupem l'especulació i a la mierda todo este orden de tristeza!